اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك الكريم صلى الله عليه وعلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا وفي عيني نورا وفي لحمي نورا. اللهم اجعلني نورا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم خصوص حضرت محمد برکاتہ عالیہ کے حبیب اس کی ارشاد پیش کرنا ددی رشتے کے بانی کو ارشاد تو ہوں ضرورت کا مقام نہیں ہے. اس امید پر کہ جو کچھ بھی بارگاہ میں ہو اپنے اکیلے پہ محبت اور عظمت و احترام کے الفاظ آگے کیے جائیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم اس کو صرف قبول عطا فرمائیں اور حضرت کی دعائیں میرے ساتھ شامل کر اس امید پر کس کلمہ پر سکتا ہوں ورنہ یہ ضرورت کا مقام نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بے شک تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آیا. وہ نور کہاں سے آیا؟ من اللہ. اللہ اس نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں بہت سی جگہ لفظ نور آیا ہے اور ہر جگہ لفظ نور کے معنی محل استعمال کے مطابق ہیں. اس مقام پر لفظ نور سے مراد صرف ذات پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ماہر هذه الامه فرماتے ہیں قد جاءكم من الله نور على محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مفسرین اور روائے راسخین نے لفظ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلم کی بات مقدسہ بھی لی اور ہمارا یہ مقصد ہے ان تمام اقابر صحابہ علماء راسخین مفسرین ان کے ارشادات کی روشنی میں ہمارا مقصد ہے کہ اس آیت کریمہ میں قد جاءكم من الله نور سے قطعاً جزماً حتماً مراد ہے ذات پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا اللہ اکبر ساری عمر گزر جائے اس مضمون کو بیان نہیں کیا جا سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے فرماتے ہیں النور ظاہر ذاتہ مظہر لظہرہ. نور ایک جوہر مجرد ہے اپنی ذات میں ظاہر ہوتا ہے دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. بے عبارت اخرى النور جوہر مجرد ظاہر لذاتہ مظہر لظہرہ. اگر آپ غور فرمائیں تو یہ تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات مقدسہ پر ثابت آتی ہے. اس لیے کہ حضور جوہر بھی ہیں. حضور کو جوہر مجرد بھی کہا جا سکتا ہے اور ظاہر بذاتہ ہی اور مجرد بغیر ہی. ان کے معنی سرکار دو عالم سے منسوخ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ وزیر ہم خالی پاتی ہے، اللہ تعالیٰ جوہریت سے پاس کر، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ مادیت سے پاس ہے، جسمانیت سے پاس ہے، طاہر اللہ و انزاد قانون کبیر ہے، اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، اور نور کی تعریف علماء نے کی ہے، نور جوہر مجرد ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ، وہ جوہر مجرد ذات پاک ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ نور مصدر ہے اور اس کا استعمال اس مفائل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس منظور کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مذہبی معنی میں بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی صلاح یہاں مذکور نہیں ہے، جلد نور کا کوئی صلاح یہاں مذکور نہیں ہے، اور یہ صلح کا مذکور نہ ہونا یہ اس کے مطلق ہونے کی دلیل ہے، اور المطلق و یدری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جو نور مجرد ہیں، جو ظاہر بذاتہ ہی ہیں، مظہر لغیر ہی ہیں، اگر عالم امکان کی طرف نسبت کر کے حضور کی ذات مقدسہ کو ملاحظہ کیا جائے، جی عالم امکان کی طرف نسبت کر کے، تو تمام عالم امکان کی بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بذاتہ ہی ہیں بالنسبت الی عالم الامکان، سبحان اللہ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نسبت عالم امکان کی طرف ملحوظ کی جائے تو عالم امکان کے اعتبار سے سرکار ظاہر بذاتہ ہی ہیں، اس لیے کہ عالم امکان کی کسی چیز کے حضور اپنے ظہور ذاتی میں محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام عالم امکان اپنے ظہور ذات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت کا محتاج ہے، تو کائنات میں عالم امکان میں جو موجود ہوا، جو چیز ظاہر ہوئی، در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کے سبب ہیں، سرکار اس کا باعث ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تعالی نے عالم امکان کے ظہور کے لیے وسیلہ عظمیٰ بنایا، اس وسیلہ عظمیٰ ہونے کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث ہیں، تخلیق کائنات کے مبدا ہیں عالم کا اور مبدا ہیں ظہور ممکنات کا، اس لیے اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث ہیں مبدا ہیں، اور اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہر لغیر ہی کہنا بھی صحیح ہے کہ حضور مظہر لغیر ہی ہیں، اے انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم باعث لظہور الممکنات وسبب لوجود الکائنات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب ہونا اور حضور کا وسیلہ ہونا اور حضور کا باعث ہونا، جو حضور کے مظہر ہونے کے معنی ہے، بالنسبت الی عالم امکان میرے آقا سرور عالم وسلم ظاہر بذاتہ ہی ہیں اور مظہر لگا رہی ہے، کیونکہ حضور سے پہلے عالم امکان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، عالم امکان کا مبدا حضور کی ذات پاک ہے، ساری کائنات میں جو کچھ ظاہر ہوا وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا مبدا ہے، لہذا ظاہر بذاتہ ہی ہونا اس اعتبار سے کہ حضور سے پہلے عالم امکان کا کوئی وجود نہ تھا، اس اعتبار سے حضور ظاہر بذاتہ ہی ہیں، اور عالم امکان کا سلسلہ اور اس کے ظہور کا آغاز حضور کی ذات مقدسہ سے ہوا، اس اعتبار سے میرے آقا مظہر لغیر ہی ہے، اور جوہر مجرد بھی ہیں، یہ تعریف حضور ہی کی ذات مقدسہ پر صادق آ سکتی ہے، اور اس یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر صادق نہیں آتی، وہ اس سے پاک ہے، وہ جوہر نہیں ہے، وہ جوہر کا خالق ہے، جوہر نہیں ہے، وہ جوہر کا خالق ہے، اور وہ ظاہر بذات ہی جو عالم امکان کے اعتبار سے وہ اس ظاہر بذاتہ ہی کا خالق ہے، اور وہ مظہر لغیر ہی جو باعث ہے ظہور عالم امکان کا، اللہ تعالیٰ اس کا مظہر ہے، اللہ اس کا موجود ہے، اللہ اس کا خالق ہے، غرض یہ ہے کہ عالم امکان کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے میرے آقا ظاہر بذاتہ ہی ہیں، عالم امکان کے وہ وجود کے اعتبار سے میرے آقا مظہر لغیر ہی ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جو نورانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنور ہونا، یہ الگ اطلاق ہے، اور اڑھائی لاکھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قید ہم یہاں نہیں لگا سکتے, کوئی قید نہیں لگا سکتے, کیونکہ مطلق میں کسی قسم کی قید کا لگانا یہ جائز نہیں ہے, اور مطلق کو مقید کرنا یہ تو قرآن میں زیادتی ہوگی. ہمارے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مطلق ہیں, اور نور مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے میں کوئی قید نہیں لگتی. مثلاً لوگ کہتے ہیں حضور نور تو ہم مانتے ہیں مگر وہ نور ہدایت ہے, نور تو ہے مگر نور علم ہے, نور تو ہے مگر نور تقویٰ ہیں, نور تو ہے مگر نور ایمان ہیں, نور تو ہے مگر نور اسلام ہیں. تو یہ اسلام کی, ایمان کی, تقویٰ کی, عرفان کی, خدا کی قید لگانا یہ مطلق کے اخلاق کو باطل کرنا ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے. یوں کہو کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم ایسے نور ہیں کہ ایمان کا نور بھی وہی ہے, اسلام کا نور بھی وہی ہے, عرفان کا نور بھی وہی ہے, ہدایت کا نور بھی وہی ہے. اور مجھے کہنے دیجیے کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے نور کے مطلق ہونے میں یہ بات شامل ہوگی کہ میرے آقا زمین کا بھی نور ہے, آسمان کا بھی نور ہے, جسم کا بھی نور ہے, جان کا بھی نور ہے, وہ علم کا بھی نور ہے, وہ عرفان کا بھی نور ہے, وہ نور مطلق ہے. المطلق یجری علی اطلاق ہی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ نور آیا جو نور مطلق ہے, اور وہ نور ہے کہ ساری کائنات تمام عالم امکان کا نور وہی راستے میں قدر ہے. وہ ظاہر مجرد ہے, وہ ظاہر بجاتی ہی ہے, وہ نظر لگا رہی ہیں. اور پھر یہ بھی بات آپ کو میں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نور کی تعریف تو یہی ہے, مگر نور کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ النور مبدأ الانکشاف, نور جو ہے وہ انکشاف کا مبدا ہوتا ہے, کسی چیز کا کھلنا اس کی ابتدا نور پر ہوتی ہے, مبصرات کا انکشاف بصر پر ہوگا, بصر نور ہے, مسموعات کا انکشاف سما پر ہوگا, وہ نور ہے, ملوقات کا انکشاف ذوق پر ہوگا, ذوق بھی نور ہے, ملموسات کا انکشاف کی ابتدا لمس سے ہوگی, لمس بھی نور ہے. یہ تمام عالم امکان کی ہر چیز کے انکشاف کا مبدا نور ہوتا ہے. اگر میں کسی چیز کو دیکھوں تو اس کا انکشاف کس چیز پر ہوگا؟ میری نور سما پر ہوگا. اگر میں کوئی آواز سنوں اس کے انکشاف کی ابتدا کہاں ہوگی؟ میرے نور بصر, میرے نور سما پر ہوگی. اگر کسی چیز کا مزہ میں چکھوں اور مزہ مجھ پر منکشف ہو کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے, کھٹا ہے, اس مزے کے انکشاف کا مبدا نور ذوق ہوگا, ذائقہ بھی نور ہے. کسی چیز کو میں چھو کر معلوم کروں کہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, چکنی ہے یا کھجوری ہے, تو اس کی یہ کیفیت کا جو انکشاف ہوگا اس کا مبدا میرا نور لمس ہوگا, نور لمس ہوگا. اور یقین کیجئے کہ محسوسات کے لیے مبدا انکشاف حواس ہیں, اور معقولات کے لیے مبدا انکشاف عقل ہے. اس لیے کہنا چاہیے کہ ہر معقول کے لیے مبدا انکشاف محمد مصطفیٰ ہیں, اور ہر معقول کے لیے مبدا انکشاف محمد مصطفیٰ. کیونکہ مبدا انکشاف جو ہے ہر چیز کے کھلنے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسی کو نور کہا جاتا ہے. جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی تو اب یہ کہنا کہ فلاں چیز حضور کو معلوم تھی, فلاں نہیں تھی, ارے خدا کی بندو, ارے مبدا علم تو وہ ہے, مبدا انکشاف وہ ہے, خواب و نور وہ علم حواس سے تعلق رکھتا ہو یا عقل سے تعلق رکھتا ہو, قسم سے ہو یا روح سے ہو, زمین سے ہو یا آسمان سے ہو, عالم امکان کے کسی جگہ سے ہو, ہر ایک علم کا اور ہر ادراک کا مبدا انتخاب محمد رسول اللہ. اب میں عرض کروں آپ سے, میرے آقا سرور عالم صلی سے مقدر تھا وہ نور ہے کہ عالم امکان کا انکشاف تو حضور کی ذات مقدسہ ہی سے شروع ہوتا ہے, اس کا مبدا تو قطعاً حضور ہی ہے. لیکن آپ یقین فرمائیے کہ عالم امکان کے لیے اگر ذات واجب کا انکشاف ہوتا ہے اس کا مبدا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مبدا انکشاف بھی سرکار ہے. اگر سرور عالم کی ذات مقدسہ نہ ہوتی تو نہ خالق کا کوئی نہ خالق کی معرفت کا کش ہم پر ہوتا اور نہ کائنات کے کسی ذریعے کی حقیقت کا کوئی کش ہم پر ہوتا. یوں کہیے کہ خالق ہو یا مخلوق سب کا مبدا انکشاف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم تسلیم کثیر کثیر کثیرہ. اب کیونکہ نور مطلق ہے, نور کی کئی قسمیں, نور ظاہری ہے, نور باطنی ہے, نور حسی ہے, نور عقلی ہے, نور معنوی ہے, نور غیر معنوی ہے. خواہ نور معنوی ہو, وہ نور عقلی ہو, حسی ہو, وہ نور ظاہری ہو, وہ باطنی ہو, جسمانی ہو, روحانی ہو, جو بھی نور ہوگا ہر نور کا مصداق محمد نور کتاب. اب یہاں چند مباحث ہیں اور ان مباحث کو اگر میں نہ سمجھوں تو بات نہ تمام رہ جائے گی. سب سے پہلی بحث تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم پائیدار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحابہ مبارک وسلم کو تم نور کہتے ہو تو جسمانی نور بھی ہوئے اور روحانی نور بھی ہوئے, اور جسمانی نور بھی اگر حضور ہوں تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ جہاں نور موجود ہو وہاں تو ظلمت اور اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا ہونا کسی ایک جگہ مقید نہیں ہے, کیونکہ تو زمان اور مکان کی خیر کے بالا تر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم قید زمان اور قید مکان سے بالا تر ہیں, تو جب قید زمان اور قید مکان سے بالا تر ہوں گے تو لازمی طور پر کہنا پڑے گا کہ نہ کوئی زمان ایسا ہے کہ جہاں حضور کا نور نہ ہو, نہ کوئی زمان مکان ایسا ہے جہاں حضور کا نور ہو. جبکہ ہر زمان اور ہر مکان حضور کے نور سے روشن ہے, تو اب کہیں اندھیرے کا ہونا اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کہیں اندھیرا ہو, کسی جگہ اندھیرا کیوں ہو, جبکہ نور موجود ہے تو پھر اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے حبیب پائیدار مدنی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو ایسا نور بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے ذات مقدسہ میں نورانیت کا ہر پہلو نظر آتا ہے. اب یہ سوال کہ جہاں حضور ہوں وہاں وہاں نور وہاں گھیرا کیوں ہوتا ہے, اس کے متعلق یہ بات میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یقیناً سرکار کا نور ہوتا ہے اور نور ہے, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نور نہیں ہے. یوں کہو کہ ہمیں ہمارے اندر وہ نور نہیں ہے کہ جس نور سے ہم حضور کے نور کو دیکھتے ہیں, کیونکہ نور کا ادراک بھی تو نور کے ذریعے ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ روشنی ہے, اگر ہماری آنکھوں میں نور نہ ہو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. اگر ایک شخص کی آنکھ میں وہ نور بشر نہیں ہے تو ہزار روشنیاں اس کے لیے بیکار ہیں, کیوں اس لیے کہ نور کو دیکھنے کا نور ہی اس کے پاس نہیں ہے. ہاں اس نور کو ہم جب دیکھیں گے جب ہماری آنکھوں میں نور ہوگا, معلوم ہوا کہ نور ہی نور کو دیکھتا ہے اور نور ہی سے نور کا ادراک ہوتا ہے. اللہ اکبر, ملائکہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ نور ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ہم اندھیرا دیکھتے ہیں. کیوں, کیا ملائکہ کا نور نہیں ہے؟ وہ جب نور ہے تو اندھیرا کیوں ہے؟ تو یہ کہنا پڑے گا کہ ملائکہ موجود ہیں اور وہ نور بھی ہیں, مگر کیونکہ ہمارے اندر وہ نور نہیں ہے کہ ملائکہ کا نور ہم دیکھ سکیں, اس لیے ہم خود بے نور ہیں, ملائکہ نور ہیں. سبحان اللہ, ملائکہ نور. تو ہمارے اندر اگر ملائکہ کا نور دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور اتنا نور بھی نہیں ہے کہ ہم ملائکہ کے نور کو دیکھ سکیں, تو میرے آقا کا نور تو ملائکہ کے نور سے بھی زیادہ لطیف ہے. سرکار کا نور تو ملائکہ کے نور سے بھی زیادہ لطیف ہے. معلوم ہوا کسی کسی نور کا نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نور نہیں ہے, بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھنے والے کے اندر اس نور کے دیکھنے کا نور نہیں ہے. اپنے بے نور ہونے کا ہم اقرار نہیں کرتے, حضور کے نور ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. اپنے بے نور ہونے کا اقرار نہیں کرتے. ارے ہمیں چاہیے تو یہ کہ اپنے بے نور ہونے کا اقرار کر لیں کہ ہائے ہمارے اندر وہ نور نہیں ہے کہ ہم حضور کے نور کو دیکھیں. اپنے بے نور ہونے کا اقرار کریں مگر سرکار کے نور ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ہماری کتنی محروم القسمتی ہے. میں عرض کروں گا اس کے بعد یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وامن والہ نے اپنے محبوب سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک فرما کی جسمانی اور حسی نورانیت کو جب چاہا ظاہر فرمایا اور جب چاہا اس کو ظاہر نہیں فرمایا. مگر عدم ظہور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. عدم ظہور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. ظاہر فرمایا تو حکمت کی بنا پر اور اس کے ظہور کو لوگوں سے روک لیا تو حکمت کی بنا پر. اس کا ظہور بھی حکمت پر مبنی ہے اور عدم ظہور بھی حکمت پر مبنی ہے. مگر عدم ظہور دلیل ہے وجود کی, کیونکہ کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا جب ہوگا کہ جب وہ چیز موجود ہو, اور اگر ہے ہی نہیں تو ظہور اور عدم ظہور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حسی اگر کبھی ظاہر نہیں ہوا تو اس ظاہر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کا نور ہے نہیں. نور تو موجود ہے مگر اس کے ظہور کو کسی حکمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وامن والہ نے روکا ہے. آپ کو معلوم ہے حدیث میں موجود ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے مبارکہ میں جی فجر کے وقت جبکہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ابتدائی وقت تھا فجر کا, اور اس وقت آپ اپنے حجرے مبارکہ کے اندر رونق افروز تھی, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اللہ اکبر تو کیا ہوا, آپ کی سوئی گر پڑی تھی اور آپ نے اس سوئی کو تلاش کرنے کے لیے انتظار کیا. اچانک سرکار تشریف لائے, حضور کے نور کی وہ روشنی چمکی کے صدیقہ نے اپنی سوئی کو اٹھا لیا جی. خصائص کبریٰ میں جلالدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اور دوسرے دیگر محدثین نے ان حدیثوں کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جلال الجبر من دہکہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی مسکراہٹ سے دیواریں جگمگا جاتی تھی. اور یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرور عالم سرم جب مسکراتے تھے تو حضور سرم کے بنائے مبارک کی کشادگیوں سے نور کی سوائیں نکلتی تھی. اور بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے کہ قبروں کو اثار و وجہ ہی قبروں کو اثار و وجہ ہی میرے آقا سرور عالم سرم کی پیشانی مبارک کی لکیروں سے نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی. جب سرکار پر مسرت کا اور انبساط کا کوئی عالم ساری ہوتا تھا تو چہرے انور سے جی شعائیں نکلتی تھی اللہ اکبر. تو پتا بھائی جب شعائیں نکلتی تھی تو معلوم کہ نور موجود تھا, نور موجود تھا. جو چیز موجود نہیں ہوگی اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ تو پتا چلا کہ کبھی اس کا ظہور ہے تاکہ پتا چل جائے کہ وہ نور ہے. اور اگر عدم ظہور ہے تو عدم ظہور کی بھی حکمت پر مبنی ہے. ہم اگر اس حکمت کو نہ سمجھیں تو ہماری بد نصیبی ہے. مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تہجد کا وقت ہوتا تھا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تہجد کی, اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا, بعض اوقات جمیل اوقات نا تھی, بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت صدیقہ سو رہی ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب سجدے میں تشریف لے جاتے تو ان کے پاؤں کو حضور یا ان کے جسم اقدس کو حضور ہاتھ لگاتے نماز کی حالت میں, اور وہ پھر حضور کو سجدے کی جگہ دیتے ہیں اور حضور سجدہ فرما لیتے. یہ حدیث میں موجود ہے. اب وہ فرماتی ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چراغ نہیں ہوتا تھا, تو اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دبا دیتے تھے اور میں حضور کو سجدے کی جگہ دے دیا کرتی تھی. یہ بخاری کی شریف کے اندر دی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے. اگرچہ دونوں روایتوں میں کچھ لفظوں کا فرق ہے لیکن اس تفاوت لفظی سے حدیث کی صحت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ حضرت صدیقہ کا یہ طرز عمل بھی نامناسب تھا, اور پھر یہ کہ حضور سرور عالم سرم کی موجودگی میں اندھیرے کا ہونا یہ بات اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضور کے اندر کوئی نورانیت نہ تھی. مگر یہ دونوں باتیں ضلالت کا منبع ہیں. یہ دونوں باتیں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, اتنا کہوں گا کہ تکمیل دین کے ظہور میں حضرت صدیقہ کو دو دخل ہے, وہ کسی کو نہیں ہو سکتا. تکمیل دین کے ظہور میں دین کے کامل ہونے کو ظاہر کیا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس حدیث کے اندر آپ تکمیل دین کے پہلوؤں پر آپ نظر ڈالیں. نماز کی حالت میں حضور نے حضرت صدیقہ کی بدن کو ہاتھ لگایا, ٹھیک ہے, نماز کی حالت میں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا ناقض وضو نہیں ہے. عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا ناقض وضو نہیں ہے, کیونکہ اگر عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا مطلقاً ناقض وضو ہو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وضو نہیں رہے گا. جب وضو نہیں ہوگی تو نماز کہنے جاری رہے گی. میرے آقا نے نماز پوری کی, تو یہ بتا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دخل ہے اس بارے میں کہ یہ جو تکمیل دین کا پہلو تھا کہ وضو کی حالت میں اگر مرد عورت کو ہاتھ لگا دے اور مرد کا ہاتھ عورت کے جسم کو لگ جائے تو اس سے وضو نہیں جھوٹتا, اس مسئلے کی تکمیل میں حضرت صدیقہ شامل تھے. اچھا دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ یہ معاملہ جو تھا یہ معاشرت کے ساتھ متعلق تھا اور عشرت النساء کے ساتھ اس کا تعلق تھا. معاشرے کی تعلیم بھی سرکار نے دی ہے اپنی ازدواجی زندگی کے اندر, اور ازدواجی زندگی کے اندر یہ پہلو اگر پیدا ہو جائے تو میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی امت کی تحصیل کے لیے راستہ کھول دیا, اور اس میں بھی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا دخل ہے. اب اس موقع پر اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصی نورانیت کا ظہور ہوتا تو پھر ان چیزوں کا موقع ہی نہ آتا, ان چیزوں کا موقع ہی نہ آتا کہ سرکار ان کے وزن کو ہاتھ لگائے, وہ حضور کو سجدے کا موقع دے. تو بتا چلا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے نور کا عدم ظہور اس تکمیل دین پر مبنی تھا, اور جب دوسری حکمت سامنے آئی تو سب روکو ساری روز حضور کے گنگا مبارک سے سوائے نکل رہی, گنگا مبارک سے سوائے نکل رہی, چہرے انور سے سوائے نکل رہی ہے, حضور مسکرا رہے تو دیواریں جگمگا رہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ نور حصے تھا جب خدا نے چاہا اس کو ظاہر فرمایا, اور جب چاہا تکمیل دین اور اپنی دوسری حکمتوں کے مطابق اس کو ظاہر نہیں فرمایا. تو عدم ظہور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. اب دیکھیے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کے اندر بولنے کی بھی طاقت ہے, چلنے کی بھی طاقت ہے, لیکن میں بول رہا ہوں آپ نہیں بول رہے. میں کوئی آدمی چل رہا ہے, ہم سب بیٹھے ہیں نہیں چل رہے. تو اگر کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کر گئے کہ بھائی یہ تو تمام کے تمام چلنے سے معلوم ہے, یہ تو سب بولنے سے حاضر ہے, کیونکہ اگر چلنے کی قدرت ہوتی تو چلتے, بولنے کی طاقت ہوتی تو بولتے, مگر کوئی بھی نہیں بول رہا, کوئی بھی نہیں چل رہا معلوم, سب کے سب معذور ہیں. تو یہ بات غلط ہے بھائی, یہ حکمت کے خلاف ہے. ہم چل سکتے ہیں مگر چل کر یہاں آنا ہمارا مقصد تھا, ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اگر ہم یہاں چلیں تو جس مقصد کے لیے آئے وہ بہت ہو جاتا ہے, اگر ہم بولیں تو جو مقصد ہے ہمارا وہ فوت ہوتا تھا. بولنا بولنے کی طاقت ہے مگر نہیں بول رہے, چلنے کی طاقت ہے مگر چل نہیں رہے. یہ چلنے کی طاقت کے باوجود نہ چلنا یہ دلیل ہے کہ چلنے کی طاقت کا وجود ہے مگر ظہور نہیں ہے. ہر چیز کا ظہور کسی حکمت کے مطابق ہوا کرتا ہے. میں یہاں تصرف کروں گا کہ خدا کی قدرتوں کا ظہور بھی حکمتوں کے مطابق ہوتا ہے. خدا کی قدرت کا ظہور بھی, اب میں پوچھتا ہوں آپ سے, ہم سب زندہ بیٹھے ہیں, کیا اللہ ہمارے مارنے پر قادر نہیں ہے؟ لیکن کیا ہماری موت واقع ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تو کیا کوئی کہہ دے گا کہ خدا قادر ہی نہیں تھا؟ ایسی بات ہے, ارے خدا کے علم کے خلاف تھی یہ بات, اور حکمت کے منافی تھی, اور خدا اپنی قدرت کو حکمت کے خلاف کبھی ظاہر نہیں کیا کرتا. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی نورانیت کو حکمت کے خلاف کبھی ظاہر نہیں کیا, جب حکمت کا کمالا ہوا نور محمدی سن بھی ظاہر ہو رہا ہے, من بھی ظاہر ہو رہا ہے, من بھی ظاہر ہو رہا ہے. اور جب حکمت کا تقاضا ہے اس کا عدم ظہور ہے, عدم ظہور خود وجود کی دلیل ہے. بے شک لا شک عدم ظہور خود وجود کی دلیل ہے. عدم ظہور اسی کا ہوگا جو چیز موجود ہو, وہ دو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کا ظہور ہوتا, میں ظہور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دیکھیے ہمارے پاس قلم ہے, ہم کاغذ پر لکھتے ہیں, باریک کاغذ ہے اور نہایت ہی باریک اور نازک نب ہے, ہم بڑے آرام سے خط لکھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہی ہاتھ جو قلم سے کاغذ پر تحریر کر رہا ہے, جب اسی ہاتھ میں کوئی ہڑی آتی ہے تو وہ لکڑی کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے. تو بھائی وہاں تو ایک نب بھی نہیں ٹوٹی, کاغذ بھی نہیں پھٹا, مگر یہاں لکڑی کے دو ٹکڑے ہو گئے. کیوں؟ وہی طاقت اس ہاتھ میں, جی جس طاقت سے قلم لکھ رہے ہیں اسی ہاتھ میں اس قلم لکھنے قلم سے تحریر کی بھی طاقت ہے, اور اسی ہاتھ میں لکڑی کو پھاڑنے کی بھی طاقت ہے, مگر لکڑی کو پھاڑنے کی طاقت قلم پر ظاہر نہیں ہو رہی, کیونکہ اگر یہاں وہ طاقت ظاہر کرے نہ قلم رہے گا نہ کاغذ رہے گا نہ تو اگر وہ طاقت ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کی وجود کی نفی نہیں ہوگی, ظہور کی نفی ہوگی, اور ظہور کی نفی خود وجود کی دلیل ہوا کرتی ہے. بہرحال یہ بات بہت لمبی ہو گئی. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک سلمہ نور مجسم ہے, نور مجسم ہے اور نور مطلق ہیں, نور کامل ہیں, نور اکمل ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, خدا کی قسم ہمارے جسم کا نور بھی مصطفیٰ ہے, ہماری روحوں کا نور مصطفیٰ ہے, ہمارے قلوب کا نور مصطفیٰ ہے, ایمان کا نور مصطفیٰ ہے. اور جہاں مصطفیٰ کا نور نہیں ہے وہاں ہمیشہ بے نوری رہے گی, وہاں کبھی روشنی نہیں آ سکتی, روشنی ہمیشہ سرکار کی ہوگی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اب رہا یہ سوال کہ اگر واقعی یہ سب نورانیت اللہ نے حضور کو دی تو یہ تو پھر یہ حضور کی دعا کہ اللہم اجعل فی سمعی نورن وفی بصری نورن وفی قلبی نورن وفی بصری نورن وفی رحمی نورن وفی عزمی نورن وفی فوادی نورن, اللہم اجعل جسمی نورن, اللہم اجعل لی نورن, وفی روایت اللہم اجعل لی نورن. ماشاء اللہ, یہ دعا کا کیا مطلب ہوا؟ اس دعا کا کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ نے حضور کو بنائی نور ہے تو حضور نے دعا کیوں فرمائی؟ دعا تو اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو چیز حاصل نہ ہو, اور جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کی دعا تو تحصیل حاصل ہوئی اور وہ تو محال ہے, پھر حضور نے کیوں دعا فرمائی؟ اللہ مجھے آنکھ میں نور کر دے, میرے کان میں نور کر دے, میرے جسم میں نور کر دے, میری روح میں نور کر دے, میری ہڈی میں میرے کو. اچھا میں عرض کروں گا, اللہ کے بندو اگر تم پہلے حضور کو نور نہیں مانتے, کہتے ہو اگر نور ہوتے تو دعا کیوں کرتے, تو حضور تو مستجاب الدعوات ہیں, دعا تو 1400 برس پہلے ہو گئی, اب تو نور مان لو حضور. وہ تو دعا 1400 برس پہلے ہو چکی, اب تو مان لو جی, مگر اب بھی نہیں مانتے, معلومات کہ تم ماننے والوں میں ہو ہی نہیں. رہا یہ کہ حضور نے دعا کیوں فرمائی, اس دعا کی وجہ یہ نہ تھی جو تم سمجھے کہ حضور نور نہیں تھے, اور اگر یہی سمجھتے ہو تو پھر اس دعا کے بعد تو نورانیت کو تسلیم کر لیتے, مگر اب بھی نہیں کرتے, معلوم ہوا وہ بات ہی نہیں ہے. بھائی دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اول تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے نورانیت کے مراتب رکھے ہیں اور نورانیت کے درجات رکھے ہیں. جس درجے پر سرور عالم سلم کو نورانیت عطا ہوئی تھی اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے, اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے, اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جس درجے پر پہنچے اس سے اگلے درجے کو طلب فرمایا, اس سے اگلے کو درجے کو طلب فرمایا, اس سے اگلے کو درجے کو طلب فرمایا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے الاخرۃ خیر لک من الاولى, میرے محبوب تیری ہر آگے آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے. کمال ہے تو محمد جی کا ظہور ہو رہا ہے. اور یہ بھی بات آپ کو بات بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کو یہ جو تمام کمالات, یہ یومن فیومن آنن فانن زائد زائد متزائد ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خارج سے کمالات حضور میں آ رہے ہیں, بلکہ ان تمام کمالات پر تو اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور ان کمالات کا تدریجن اظہار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس حضور کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ الہی میرے اس درجے کو تو اور آگے بڑھا دے, اور میرے نور کے میں اس نورانیت کو بھی اظہار فرما دے, میری اس نورانیت کا بھی اظہار فرما دے, نورانیت کے اس درجے کا بھی اظہار فرما دے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ ہے یہ حضور سرور عالم کو یہ تلقین فرمائی. اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے, میں کیا کہوں آپ سے, سرکار نے اس لیے دعا نہیں فرمائی کہ حضور نور نہیں تھے, اس لیے دعا فرمائی کہ حضور کے فرمائے ہوئے کلمات تم بھی استعمال کرو, تم بھی بولو, تاکہ تمہاری شان کے لائق جو تمہارا حال ہے اس کے لائق اللہ تم کو بھی روشنی عطا فرما دے, اور انہیں لفظوں کو بولو جو سرکار نے فرمائے تھے. جو خدا تمہیں نہیں دیکھے گا, تمہاری زبانوں کو نہیں دیکھے گا, اپنے محبوب کے لفظوں کو دیکھے گا, کہ میرے محبوب کے بولے ہوئے لفظ ہی بول رہے ہیں, میرے محبوب کے فرمائے ہوئے لفظ یہ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے, آپ کو معلوم ہوگا, ماں بچے کو جب کوئی روٹی دیتی ہے تو منہ میں پہلے نوالے کو چبا لیتی ہے, پھر بچے کے منہ میں دیتی ہے. کیوں؟ چبانے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بچے کی حلق سے تیر ہو جائے. تو میرے دوستو, اللہ نے ان کلمات کو اپنے حبیب کی زبان اقدس سے ادا کرا دیا کہ پیارے ان کلمات کو زبان اقدس سے ادا کر دے, دہنے مبارک سے تسلی فرما دے, تاکہ یہ کلمات اس قابل ہو جائے کہ جب تیرے غلام ان کلمات کو ادا کریں تو میرے محبوب تیرے غلاموں کے وہ کلمات قابل قبول ہوں گے. اور ایک بات مجھ سے, میں کیا کہوں آپ سے, آخری ایک بات کرتا ہوں. ایک مرتبہ کباب کیا ہے, بہت ایسے کی بات ہے, یہ میرے بچپن کا زمانہ تھا تعلیم کا, اور ایک آریا نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم حضیر قسم کے لوگ ہو, مسلمان کہلانے والے, رات بھی رہتے ہیں سراط المستقیم میں دن, سراط المستقیم میں دن, سراط المستقیم کی یارا سیدھا ہم کو سیدھا دکھا, سیدھی راہ دکھا, اور سیدھی راہ پر چلا, سیدھی راہ پر چلا. بھائی یہ بتاؤ آج تک تمہیں تمہارے رسول کو, تمہاری امت, رسول کی امت کو کسی کو سیدھی راہ ملی ہے یا نہیں ملی؟ اگر مل گئی ہے تو پھر یہ بار بار مانگنے کا کیا مطلب, اور اگر نہیں ملی تو سمجھ لو کہ تمہارے یہاں ہے ہی نہیں سیدھی راہ. جب تمہارے رسول بھی یہی فرماتے چلے گئے اور تمہارے رسول کے صحابہ بھی یہی دعائیں کرتے چلے گئے, اور تمہاری تم بھی آج تک یہی دعا کر رہے ہو ہر پانچ وقت میں, یہ دن سنا دو مستقبل, یہ دن سنا دو مستقبل, تو اس کا مطلب ہے کہ تم سنا دو مستقبل ابھی تک ملی نہیں. تو جس دین میں صراط مستقیم کسی کو کبھی ملی نہیں, وہ دین اس قابل کا بیٹھے اس کو قبول کیا جائے. بات میں نے کہا ظالم اس کو معلوم نہیں ہے کہ تو اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ارے ہدایت تو ہے رہنمائی, راہ چلنا, راہ لگنا, اور وہ راہ جس پر لگنے کی ہم انتظار کر رہے ہیں وہ راہ تو خدا کی بارگاہ تک جاتی ہے, اور خدا کی بارگاہ لامتناہی, اس کی ذات لامتناہی, اس کے صفات لامتناہی, اس کے تجلیات لامتناہی, اس کا حسن لامتناہی, اس کے مراتب و درجات لامتناہی. ہم جس مرضی پر پہنچے ہم نکلے اگلا ترم جن فراط مستقیم, اس سے اگلا جو درجہ ہے تیری معرفت کا اس پر بھی ہمیں پہنچا دے, لگا اس سے آگے جو درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے, اس کے آگے ایک اور درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ پر خدا کی بے شمار رحمتی ہوں, فرما گئے ہے برادر بے نہایت در کے بیس, اے برادر بے نہایت در کا ہے ہر کے بروائے میر اسی بروائے میرے. اے بھائی جو تو بے شمار بارگاہیں ہیں, جس بارگاہ میں پہنچ جائے, جس درجے پر فائز ہو جائے, مت ٹھہر, آگے چلنے کی کوشش کر, آگے چلنے کی کوشش کر, آگے چلنے کی کوشش کر. تو میں کروں کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے مراتب لامتناہی ہے, اور جب لامتناہی مراتب ختم نہیں ہوتے ہماری طلب کیسے ختم ہو جائے؟ لاتناہی کا تو اختتام نہیں ہوتا, لاتناہی کا اختتام نہیں ہوتا, خود مراتب خدا غیر متناہی ہے, لہٰذا ہماری طلب غیر متناہی ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں ذرا سلام مستقیم, اس کا مطلب ہوتا ہے الہی تو نے خدا کے جس درجے پر پہنچا دے اس سے اگلے درجے پر بھی پہنچا دے, جس پر پہنچا ہے اس سے اگلے درجے پر بھی پہنچا دے, وہ کیونکہ وہاں معاملہ لامتناہی ہے لہٰذا ہماری طلب بھی لامتناہی ہے. معلوم ہوا کہ تو کیا سمجھے خدا کو, اور تجھے کیا معلوم نہ خدا کی معرفت, نہ خدا کی ذات کی, نہ شفاعت کی, نہ تبدیلیات کی, نہ اس کی قوم کی. تو اس لیے تیری بات تو ہے اب لوگوں باہر نہ ہو. میں یہ کر رہا تھا اور میں بتا رہا تھا کہ حضور پائیدار مدنی صلی اللہ کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا الاخرت تو خیر اللہ کا من الاولى, اور اس لیے فرمایا وقر رب جتنی علما, اللہ ہر آن میرے محبوب کا علم زیادہ ہو رہا ہے, ہر آن میرے حبیب کی مولانگی زیادہ ہو رہی ہے, ہر آن حروف پروجانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک اللہ کی کمالہ زائد متزائد ہوتے چلی آ رہی ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے اور حضور کے کمالہ, اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے کمالات میں لاتناہی بھی مانا لاپس ہو ان کا حق دل ہے, بیمانہ لا تک ہو ان حد دل کہ میرے آقا کی زمان کسی حد پر ٹھہرتے نہیں ہے, اس اعتبار سے لا متناہی ہے. یہ اور بات ہے کہ تم جس وقت بھی دیکھو وہ متناہی ہوں گے, اگر تم وہ متناہی ایسے ہوں گے تمہارے تصور میں ان کی تناہی آ ہی نہیں سکتی, لیکن پھر جملہ پھر واقع وہ متناہی ہوں گے. ہاں البتہ ان کے بڑھنے کی کوئی انتہا نہیں ہے جی, ہر آن حضور کے کمالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں جی, ہر آن حضور کا علم بڑھ رہا ہے, حضور سید سید سے کی جانب سے ہم کی نورانیت بڑھ رہی ہے, حضور سروے جانب سرم کا قرب بڑھ رہا ہے, حضور سروے جانب سرم کے درجات قرب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ولی اللہ خیر تو خیر اللہ کا من ہوگا. بہرحال حضور پاسدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک جو ہے, اس دعا کو محل اعتراف قرار دینا اور اس سے گمراہی کا ایک راستہ نکالنا یہ ہمارے لیے تو قابل قبول نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو یہاں بھی ہدایت کی راہیں نظر آ رہی ہیں, مگر آنکھ والا تیرے دلیے تو تماشا دیکھے اور جی رہے کو تو چاہے نظر چاہ دیکھے. بس آخر میں ایک بات سر کر کے اور میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبار وسلم کی جو یہ نورانیت ہے جی, اور کسی طرف میں نہیں جاتا, فقط ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس نورانیت کا مرتبہ محمدیت ہے. محمدیت کیا ہے کچھ کہہ نہیں سکتا, اتنی بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ کی ذات و صفات اور اس کے حسن و جمال کا ظہور اعظم جس حقیقت کو کہا جا سکتا ہے وہی حقیقت حقیقت محمدیہ ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم تسلیم کثیرہ. تو میرے آقا سرور عالم سلم کی جو محمدیت مطہرہ ہے وہ مبدا ہے میرے آقا کے ان کمالات کا اور حضور کی نورانیت کی عمارت. اور محمدیت کا جو سب سے بڑا ہماری نظر میں ہمارے لیے ہماری طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا کمال ہمارے سامنے آتا ہے وہ میرے آقا کی نبوت اور حضور کی رسالت کا وحی نبوت ہے. فرمایا نبیم وآدم بین روح میں جسد. جی یہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ترمذی میں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا ہذا حدیث حسنی. اور اہل علم جانتے ہیں کہ امام ترمذی جس حدیث کو صرف حسن کہتے ہیں وہ صحیح سے بھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ جب تک من غیر وجہ مروی نہ ہو اس کو وہ حسن نہیں کہتے. وہ ان کی اپنی اصطلاح ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا ہذا حدیث حسن. کون سی حدیث کو؟ کنت نبی وآدم بین الروح والجسد. اب حضور کی نبوت اور رسالت کے متعلق ایک طرح سی بات کر دوں, آپ سے پوچھتا ہوں, ایمان سے کہیے میں آقا کی رسالت عام ہے یا نہیں ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور سرکار کا یہ اشارہ کیا؟ سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بالنبیون. یہ مسلم شریف کی حدیث. ارسلت الی الخلق کافہ کافا. کافا جانتے ہیں آپ, آپ تو سب دل میں سبحان اللہ. کافا کی کیا مان؟ الکافتو المانعتو. الکافتو المانعتو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا کی جو رسالت ہے وہ کائنات کے ہر ذرے کو حدود رسالت محمدی میں روکنے والی ہے. کسی ذرے کو حضور کی رسالت سے باہر نکلنے نہیں دیتی, وہ روکتی ہے. کافا کافا مانا روکنے والی, روکنے والی. میرے آقا کی رسالت ہر ذرے کو اپنے دائرے میں روک رہی ہے, یعنی کوئی ذرہ کائنات کا میرے آقا کی رسالت کے باہر نہیں. اور صرف جو ہے اس پر علم غور فرمائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کی رسالت کا وصف جمیل وہ ہے جو کائنات کی ہر ذرے کو اپنے دامن میں گھیرنے والا ہے اور ہر چیز کو روکنے والا ہے, ہر چیز کو دائرہ رسالت محمدی سے باہر جانے سے منع کرنے والا ہے. کافا الکافتو المانعتو وسط رسالت محمدی, کائنات کے ہر ذرے کو حدود رسالت محمدی میں روک رہا ہے. جب یہ بات ہماری سامنے آ گئی تو اس میں کئی سوالات کے جوابات بھی آ گئے اور میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جب کائنات کا ہر ذرہ میرے آقا کی حدود رسالت میں ہے تو اب رسالت کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو لفظ ہو رے تین الف لام بس بات ختم ہو گئی. بھائی وہ ایک لفظ ہے, اس کے کوئی معنی ہوں گے, اس کو کوئی مفہوم ہوگا. اور کوئی بات میں کہنے کا وقت نہیں ہے, بہت دیر ہو گئی اور حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرا کلام اتنا طویل ہو گیا حضرت کیا فرمائیں گے, مرامت فرمائیں گے. تو میں تو دعائیں لینے کے لیے آ رہا ہوں اور یہ تو عرض مقدس ایسی ہے کہ کہاں زبان کھولنا یہ تو بڑی ضرورت کا کام ہے, مگر کیا کروں گا حضرت کے حکم سے مجبور ہو کر کچھ کر رہا ہوں. تو میں عرض کروں گا کہ رسالت کا ایک مفہوم ہے. جی جی اور اب زیادہ دور نہ جائیے تو اس کے بعد پر مختصر کیجئے. یوں کہیے کہ رسالت ایک رابطہ ہے جو مرسل الیہ اور مرسل کے درمیان ہوتا ہے. جی یہ ایک مختصر کلام ہے. اور رسالت و رابطہ بین المرسل والمرسل الیہ. رسالت ایک رابطہ ہے جو مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان ہوتا ہے. مرسل کون ہے؟ رسول, جس کو بھیجا گیا. اور مرسل الیہ کون ہے؟ جس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اب کس کی طرف رسول بنا کر بھیجا؟ رسول کون ہے؟ مرسل کون ہے؟ سرکار. ارسل تو, ارسل تو میں بھیجا گیا, مرسل میں ہوں, رسول میں ہوں. کس کی طرف بھیجا گیا؟ الخلق کافہ, ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا. اور میری رسالت ہر ذرے کو اپنی حدود میں روک رہی ہے. تو پتہ چلا کہ کائنات کے ہر ذرے سے میرے آقا کا ایک رابطہ ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کائنات کے ہر ذرے سے, یعنی اس حدیث کو مت مانو. اور قرآن کی عموم وہ نصوص جو عموم پر شاہد ہے ابھی میں نے پڑھی. جی صبح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب العالمین کو دیکھ لیجئے اور الخلق کو دیکھ لیجئے. الخلق دیکھ, الخلق کو دیکھ لیں, الخلق کا اطلاق جس پر ہوگا العالم کا اطلاق اس پر ہوگا. تو قرآن اور حدیث دونوں مساوی ہیں. قرآن و حدیث والی عالمینا ہے, جہاں للخلق ہے اور پھر کافا ہے, کافا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب رسالت میں اور زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, اتنی بات کروں گا کہ رسالت و رابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم. رسالت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کو ہم رابطہ کہیں گے مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان. میری آقا مرسل ہے اور کائنات کا ہر گل ہر گلہ مرسل الیہ ہے. تم یہ کہہ دو کہ حضور کا نور رسالت ہے, حضور کی نورانیت کا جی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں, ورنہ حضور کی محمدیت کی نورانیت کی جو جھلکیاں ہیں ان کو تو قیامت تک کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا جی, کیونکہ وہ کمال آپ ہی لڑنا بتا دی. اب دوسری بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ خلق سے میں پوچھتا ہوں, عالم اسلام خلق میں ہے یا نہیں, عالم ارواح خلق میں ہے یا نہیں, عالم دنیا خلق میں ہے, عالم یقظہ یہ خلق میں ہے, عالم منام یہ خلق میں ہے, عالم برزخ یہ خلق میں ہے, عالم آخرت یہ خلق میں ہے, سماوات خلق میں ہے, عظیم خلق میں ہے, عرش خلق ہے, عرش خلق ہے, زمان خلق ہے, مکان خلق ہے. اللہ اکبر, ارسلت الی الخلق کافۃ, میرا رابطہ تحت سایہ سے لے کر عرش اولا تک ہر گھر سے, اب میں کیا کہوں. علامہ دلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بڑی پیاری کہی ہے, فرماتے ہیں کہ برکت کائنات, کائنات اور مبدا کائنات حضور کی ذات مقدسہ ہے. سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے, بیج درخت کا بیج ہوتا ہے جی, چاہلی شیشم کے درخت ہے, اس کا ایک بیج ہے, وہ جتنا بڑا درخت آپ کو زمین پر نظر آتا ہے وہ سارا درخت اس بیج کے اندر ہوتا ہے, ایک بیج. سر سب بھی پہنچا رہی ہے, پہنچا رہی ہے جی, شادابی پہنچا رہی ہے, حیات نباتی پہنچا رہی ہے, تو جس طرح وہ جڑ سارے درخت کو فیض پہنچا رہی ہے. کوئی پتہ کہیں ہے, کوئی کہیں کہیں ہے, کوئی شاخ کہیں ہے, مگر درخت کا فیض سب کو برابر پہنچ رہا ہے. میری آقا تو اصل کائنات ہیں اور 18,000 عالم اس اصل کائنات اس درخت کی شاخیں ہیں اور اس کے پتے ہیں, ہر شاخ اور ہر پتے کو میری آقا کا فیض برابر پہنچ رہا ہے. اور اگر جڑ کے ساتھ رابطہ نہ ہو کوئی چہنی ہری بھری نہیں رہ سکتی ہے, اور جڑ کے ساتھ اگر رابطہ نہ ہو تو کوئی پتا ہرا بھرا نہیں رہ سکتا. وہ جو سب سے اونچا پتا نظر آ رہا ہے کہ جڑ سے تو بظاہر اس کا کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا, جگہ کہاں زمین کے اندر ہے نظر بھی نہیں آتی, اور وہ سب سے اونچی پتی ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ اللہ, مگر خدا کی قسم اس پتی کے ساتھ بھی جڑ کا رابطہ ہے, جڑ کا رابطہ ہے. اسی طرح میں کہوں گا کہ میرے آقا کا رابطہ اب بات کہنے کی نہیں ہے, ارے وہ عالم امکان کے بھی رسول ہیں, عالم امکان کہہ رہا ہوں, عالم دنیا کے بھی رسول ہیں, عالم برزخ کے بھی رسول ہیں, آخرت کے بھی رسول ہیں, جسم کے بھی, روح کے بھی, تمام مادیات کے, تمام حضریات کے, تجریات کے, جواہر کے, آراز کے. غرض یہ ہے کہ ماشاء اللہ کی کائنات کے ہر درجے کے وہ رسول ہیں, وہ تو ان کے لیے مرسل ہیں اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, ان کی طرف تشریف لانے والے رسول ہیں, وہ خدا کے بھی رسول ہیں, وہ خدا کے بندوں کے بھی رسول ہیں. اب اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ اگر ذرا سا ذہن کو دوڑائیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ایک حدیث میں پڑھ کر بخاری شریف کی اور پھر دعا کرتا ہوں. حدیث میں آیا کہ حضور سرور عالم پور میں ایک مرتبہ مکے کے ایک جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے, وہاں دو قبریں تھیں, وہاں حضور ٹھہر گئے. فرمایا دیکھ رہے ہوں یہ دو قبریں, فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اور فرمایا میں فقط عذاب ہی نہیں دیکھ رہا تھا, عذاب کے سبب کو بھی دیکھ رہا ہوں. ایک تو چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا پیشاب کی, دوسرا چکر کو نہیں کرتا تھا, ریبت کرتا تھا, وہ اس لیے عذاب میں منفرد ہے, وہ اس لیے عذاب منفرد. فرمایا میں ان کو قبروں والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, ان کے عذاب کو بھی دیکھ رہا ہوں, عذاب کے سبب کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تخفیف کیسے ہوگی. فرمایا ایک کھجور کی ٹہنی منگائی, دو ٹکڑے کیے اور دو قبروں پر ڈال دی. فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں پکی فرمائے گا. اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں, ہزاروں مرتبہ یہ حدیث آپ نے پڑھی اور سنی اور سب کچھ ہوا, مگر اس کی فقہ پر کسی نے غور نہیں کیا. اگر اس حدیث کی فقہ پر کوئی غور کرے تو اس کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ میرے آقا نے اپنی رسالت کے عموم کا ایک منظر صحابہ کو دکھایا اور بتایا کہ میرے صحابہ یہ دنیا ہے, میرے ساتھ تم ہو, تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں, مگر یہ مت سمجھنا کہ میں فقط تمہارے ساتھ ہوں, میں برزخ والوں کے بھی ساتھ ہوں. میں فقط تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں برزخ والوں کے ساتھ بھی ہوں, اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں, تم مجھے دیکھ رہے ہو, مگر یہ مت سمجھنا میں فقط تمہیں دیکھ رہا ہوں, میں برزخ والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں تم کو فائدہ پہنچاتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فائدہ پہنچانے کی قدرت کس کیا رکھا کرنا فائدہ پہنچا, یہ مت سمجھنا کہ فقط تمہیں کو فائدہ پہنچاتا ہوں, تمہارے دکھ سکھ میں تمہارا مددگار ہوں, نہیں, میں برزخ والوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہوں. تو اس لیے کہ میں تمہارا بھی رسول ہوں, میں اس کا بھی رسول ہوں, رسالت ایک رابطہ ہے, میں دنیا کا بھی رسول ہوں, برزخ کا بھی رسول ہوں, دنیا والوں سے بھی میرا رابطہ ہے, برزخ والوں سے بھی میرا رابطہ ہے. اللہ پھر ایک لطیف اشارہ اس پر بھی فرمایا کہ ابھی تو میں بظاہر دنیا میں اور یہ برزخ میں, تو جب میں دنیا میں ہو کر برزخ والوں سے دور نہیں ہوں, تو جب میں خود برزخ میں چلا جاؤں گا تو تم سے کیسے دور ہو سکتا ہوں؟ ابھی تو میں دنیا میں ہوں, یہ برزخ میں ہے, جب دنیا میں ہو کر برزخ والوں سے دور نہیں ہوں تو پھر جب میں خود برزخ میں چلا جاؤں گا تو تم سے کیسے دور ہوں گا؟ جس طرح دنیا میں ہو کر ان کو دیکھ رہا ہوں, برزخ میں ہو کر تم سے دیکھ رہا ہوں, دنیا میں ہو کر ان کا دکھ درد دور کر رہا ہوں, برزخ میں ہو کر تمہارا دکھ کر رہا ہوں. اس لیے فرمایا اور فرمایا الخلق, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہو نے سرکار کو جتنے انوار عطا فرمائے, خدا کی قسم وہ سب حضور کی محمدیت کی بنیاد پر ہے, اور محمدیت کا ایک نور رسالت ہے, اس رسالت کے نور رسالت کی یہ ایک تجلی ایک جھلک آپ کے سامنے میں نے پیش کیا, وہ باقی جو انوار ان کی شان اللہ, ان کی ابدیت کا ایک مقام ہے, اللہ ان کی ابدیت کا ایک مقام ہے, جب خدا کا قرب ہے ایک مخلوق کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. میں کیا کہوں آپ سے اور کیا صورت حال, ارے محمدیت چار کیوں آپ سے اللہ ہو پر خدا کی قسم حسن الوحیت کی جلوگاہ محمد مصطفیٰ ہے, اور حسن الوحیت کی تجلیوں کے مرکز کو میں محمدیت کے لفظوں سے تعبیر کر رہا ہوں. اب اس کے بعد اتنی بات اور میں سمجھا میں کر دوں کہ جب میرے آقا ساری کائنات کے رسول ہیں اور آج کی رسالت منقطع ہے یا جاری ہے؟ جاری ہے. اگر معاذ اللہ منقطع ہوتا پھر کسی اور رسول کی ضرورت ہوگی, اور عبد القیس رسول کی حادث نہیں, میرے آقا خاتم النبی ہے. کیوں خاتم النبی ہے؟ کیونکہ حضور کی رسالت جاری ہے, حضور کی رسالت جاری ہے, حضور کی رسالت معطل نہیں ہے, حضور کی رسالت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آج بھی ہم حضور کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جیسے 1400 برس پہلے وہ رسول تھے خدا کی سزم, ویسے ہی آج بھی رسول ہے, اسی لیے ہم حضور کا کلمہ آگے پڑھ رہے ہیں. جب یہ بات سمجھ گئے ہیں تو کیا کہوں آپ سے, آپ یہ بتائیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم آپ کے وہ آج بھی فیض کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں, ہر عالم کو. تو فیض پہنچانے والا اگر مردہ ہو تو کیسے بھی پہنچائے گا؟ کیسے پہنچائے گا؟ تو اب میں کیا کہوں, ایک لفظ کہتا ہوں میرے آقا کے اندر کیونکہ تمام عالموں کے ساتھ حضور کی رسالت کا تعلق ہے, لہذا جس عالم میں کوئی کام کرے گا اس عالم کی حیات کے بغیر وہ کام کر نہیں سکتا, نہیں کر سکتا جی. میں اگر بیداری کی دیں, میں اگر یغدا کی حیات کرتا ہوں تو بیداری میں کچھ تو منام میں کچھ نہیں کر سکتا, اگر منام کی حیات ہے تو یغدا میں نہیں کر سکتا, اگر میں دنیا کی حیات ہے برزخ میں نہیں کر سکتا, برزخ کی حیات ہے تو دنیا میں کوئی عمل نہیں کر سکتا جی. میرے آقا ایک وقت میں دنیاوی میں عمل کو فرما رہے ہیں, برزخ میں بھی عمل فرما رہے ہیں, آخرت میں بھی عمل فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک آن میں ہر عالم کی حیات حضور لیے بیٹھے ہیں جی. جس وقت میرے آقا دنیا میں زندہ گلوا کر تھے خدا کی قسم برزخی اور اخروی حیات اس وقت حضور کے اندر موجود تھی, اس وقت موجود تھی, اور اس حیات کی دلیل یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ حدیث جو میں نے بخاری کی پڑھی تو سرکار کا فرمانا مررت علی القسم بالله من قبر موسی فاذا هو قائم يصلي في قبره قال من برزخ ساعات میرے آقا کا یہ رابطہ. یہ دلیل ہے کہ میرے آقا برزخی حیات بھی رکھتے ہیں, حضور دنیاوی حیات بھی رکھتے ہیں. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر اور وہ تعلق تھا اس کا عالم آخرت سے, تو وہاں بھی حضور نے عمل فرمایا. معلوم ہے کہ اسی جسم پاک کے اندر عالم آخرت کی حیات بھی موجود تھی. اور باوجود ان میں کمائیتون جی ان کہاں باوجود اس کے بتا جی کہا کہ ان کا مجسم کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم سید عالم سلسلم کو تمہاری طرح موت آتی ہے, بلکہ اگر یہ بات ہوتی تو یہ فرما دیا جاتا ان کا بھائی نہ میتون فرمایا ان کا میتن وہ ان میتون سرکار کے لیے الگ فرمایا ہمارے لیے الگ فرمایا. تمہاری موت اور ہے, تمہاری موت اور ہے, تمہاری موت اور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیزو میرے بزرگو, میں یہ کر رہا تھا کہ میری آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ موت مقدر جس کا بھی ذکر فرمایا اتنی مقبول خود حضور نے فرمایا اتنی مقبول اور اتنا کمنگ تم نہیں سکتا. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہم بھولنے والے نہیں ہیں. بخاری شریف میں مشہور ہے, من کان منکم یعبد اللہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. صدیق اکبر کا خطبہ. اللہ اکبر. ہم اس موت کے قائل ہیں جو موت ابدیت اور معبودیت میں فرق پیدا کرتی ہے, امکان اور وجود میں فرق پیدا کرتی ہے. الفارق بین الواجب والممکن, الفارق بین العبد والمعبود. جی الفارق بین الخالق والمخلوق. جی وہ قانون موت سرکار پر طاری ہوا, مگر انبیاء کو بھی موت آنی ہے, مگر ایسی کہ صرف آن ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل قابض ہوئی جسمانی. ان اللہ حرم علی اللہ انتا قلع ساد الانبیاء تو نبی اللہ حی ارزقو. بہرحال میں کر رہا تھا کہ اس وقت, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو قانون موت سرکار پر طاری ہوا وہ بھی ایک موت ہوتی ہے, ایک موت حقیقی ہوتی ہے اور ایک موت عادی ہوتی ہے. موت عادی کا کیا مطلب؟ جسم سے روح کا قبض ہو جانا, بس یہ موت عادی ہے. یہ قانون حضور پر طاری ہوا کہ حضور کی روح اقدس جسم اقدس سے قبض ہوئی, یہ موت عادی تھی. مگر حیات مگر موت حقیقی اور ہے. موت حقیقی وہ ہے کہ روح بھی جسم سے قبض ہو جائے اور حقیقت حیات سے بھی جسم معلوم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ضرور قبض ہوئی تاکہ ان کا میتن صادق آ جائے, ان کا میتن. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت روح مبارک قبض ہو رہی تھی اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود تھی, اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں سرکار آرام فرما رہے ہیں اور آپ سب صحابہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں, آخر میں قسم بن عباس نے حضور کا نماز دیکھا ہے. سب سے آخر میں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار کا نماز دیکھا اور کس حال میں دیکھا؟ اس حال میں دیکھا کہ سرکار کے مبارک لب ہل رہی ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں رب امتی اللہ امتی. اب جبکہ انہوں نے اپنے کان لگا کر لب اقدس کے فرمائے ہوئے کلمات کی طیبات کو سنا اور یہ کلمات سنے تو حیران ہو گئے اور پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا کہ واقعی میری آقا کی حیات عادی موت عادی کا قانون حضور پر طاری ہوا ہے. اور موت عادی کا قانون اس لیے طاری ہوا کہ عبد المعبود میں فرق ہو جائے اور خدا کا ہو جائے, ان کا مجسم کا وعدہ سچا ہو جائے اور حیات ہستی کی اس لیے کہ ہوں بلّہ ہوں بلا قلعہ بلا ہوں بلا قلعہ تو شروع وہ حیات حقیقی ہے اور یہ موت عادی ہے. موت عادی حیات حقیقی کا جمع ہو سکتی ہے کیونکہ جہد بدل گئی, جہد بدل گئی. موت عادی حیات عادی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور موت حقیقی حیات حقیقی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن اگر موت عادی ہو حیات حقیقی ہو جمع ہو گئی, بے شک ہو سکتی. جہد بدل رہا تھی. میں کر رہا تھا کہ میرا اچھا صدیق اکبر کا خطبہ. اللہ اللہ میں نے سنا, آپ نے بھی سنا, امام بخاری نے نقل کیا, محدثی نے روایت کیا جی. لیکن یہ بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو وصیت کیا فرمائی تھی؟ کیا وصیت فرمائی تھی؟ صدیق اکبر کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ حضور کے حجرے مبارکہ پر لے جا کر رکھ دینا اور عرض کر دینا کہ سرکار کا غلام حاضر ہے, اگر دروازہ خود کھل جائے اور سرکار روز انور سے آواز دے کر مجھے بلا لے تو حضور کے قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع ملے گا. سرکار صدیق اکبر ضلع افطاروں کا جنازہ مبارکہ حضور کے حجرے مقدمہ دروازے پر رکھا دیا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کی وصیت کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان فتح الباب دروازہ کھل گیا اور روز انور سے آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب. اگر صدیق اکبر کا یہ اعتقاد ہوتا جی کہ معاذ اللہ حضور برتر مٹی میں مل جانے والے ہیں تو کبھی یہ وصیت نہ فرماتے. یہ وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موت عادی پر ایمان رکھتے تھے, حیات حقیقی پر ان کا بھی ایمان, ان کا بھی ایمان. بہرحال بات دور چلی گئی. میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ اب میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عالم کے ساتھ رابطہ ہے, ہر عالم کی حیات حضور کے اندر موجود ہے. اگر نہ ہو تو پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا, رسالت کا عموم کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ نور رسالت کی ایک ادنا جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے دی تھی. باقی حضور کے انوار اللہ اکبر, اللہ کو جانتا ہے. نہ حسن شکایت عبارت, نہ شاگیرہ سخن پایا, بے میرت تک کا مستقی ہو جائے. میں نے کچھ دیر بڑی دیر سے بھی کی ہے دعا کرتا دی. Wow.